Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 dzień lipca, mija właśnie godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd za parę dni zajmie się programem darmowych leków dla seniorów, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. W Paroślu na Ukrainie oddano hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. W Międzyzdrojach powoli dobiega końca 26. Festiwal Gwiazd. Na to wydarzenie przeniesiemy się na koniec serwisu. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązał się z realizacji obiecanych Polakom projektów społecznych. Podczas pikniku rodzinnego PiS-u w Skępem w województwie kujawsko-pomorskim przypomniał programy, które były zapowiadane w ostatnim czasie. Po pierwsze 800+, a więc ten godnościowy program, który ma wzmacniać polskie rodziny. Właściwie od wczoraj uchwalony Sejm przyjął nasze rozwiązania. Te, których się domagaliśmy, których się domagało Prawo i Sprawiedliwość. Punkt numer dwa to darmowe leki dla seniorów. I tutaj również za parę dni zajmie się tym rząd. Po paru tygodniach będzie to wdrożony program. I darmowe autostrady państwowe. Obiecaliśmy i wykonaliśmy to, do czego się zobowiązaliśmy. Wcześniej premier obecny był na pikniku rodzinnym w Półtusku w województwie mazowieckim. Podczas wydarzenia przemawiał również prezes PiS-u, wicepremier Jarosław Kaczyński. Prosi na Ukrainie modlono się w intencji ofiar mordu dokonanego na polskich mieszkańcach tej miejscowości przez ukraińskich nacjonalistów. Mszę świętą odprawił Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W tym miesiącu obchodzona jest 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Arcybiskup Stanisław Gądecki w homilii prosił władze Ukrainy o zgodę na pochówki ofiar ludobójstwa. Aby ich rodziny mogły wreszcie zapalić znicz i pomodlić się. Hierarcha podkreślał rolę przebaczenia i pojednania w relacjach między Polakami i Ukraińcami. Pojednaniu nie można ukrywać wzajemnych krzyw. Zło musi być rozliczone. Ciałem niesprawiedliwie zamordowanych należy oddać szacunek i złożyć do grobów. Cała prawda o dokonanych zbrodniach powinna być nazwana i uznana. W Parośli pierwszej, dziś wyludnionej wsi, 9 lutego 1943 roku oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii zamordował ponad 170 Polaków. Zbrodnia ta jest uważana za pierwszy masowy mord UPA i początek rzezi wołyńskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kolejni żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli przysięgę. Uroczystość przed szczecińską Netto Areną zwieńczyła 28 dni szkolenia podstawowego, mówi szeregowa Marlena Smolińska. Chcę zostać zawodowym żołnierzem i iść do szkoły oficerskiej. Wybór, którego dokonałam, jest w pełni świadomy. Także wyjazd na granicę jakby biorę na siebie, na swoją odpowiedzialność i jak najbardziej pojadę, jeżeli będzie trzeba. Mimo trudnej sytuacji geopolitycznej nie brakuje chętnych do podjęcia służby w wojsku, mówi pułkownik Roman Brudło z 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. Chętnych do wojska mamy sporo i na pewno sytuacja bezpieczeństwa również na to wpływa, bo ludzie w Polsce są świadomi, że bez sprawnych i liczebnie właściwie ukompletowanych sił zbrojnych nie będziemy w stanie odstraszać przeciwnika i oczywiście nie będziemy w stanie też we właściwy sposób wypełniać swoich zadań, także odzew społeczny jest bardzo szeroki. Po miesięcznym szkoleniu podstawowym na szeregowych czeka teraz 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego. W Międzyzdrojach powoli dobiega końca 26. Festiwal Gwiazd. Za nami wiele spotkań, spektakli, a także najważniejsze wydarzenie, oficjalna gala odciśnięcia dłoni. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Turski. W tym roku w Alei Gwiazd swoje odciski odsłoniło 5 artystów: Ewa Gawryluk, Katarzyna Glinka, Stefan Friedman, Tadeusz Huk oraz Karol Strasburger. To wyjątkowa chwila, na którą się czeka, mówi Katarzyna Glinka. Bardzo się cieszę, to naprawdę są bardzo miłe momenty, to z tego powodu bardzo się cieszę. Odciski dłoni na Alei Gwiazd oprócz Katarzyny Glinki w ciągu lat pozostawili Gustaw Holoubek, Jerzy Hoffman czy Katarzyna Figura. Gala nie kończy festiwalu, przed nami za niecałą godzinę w amfiteatrze koncert Urszuli. I ta relacja Pawła Turskiego kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro czeka nas kolejny ciepły dzień. Będzie na ogół bezchmurnie, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 25 do 29 stopni. Nieco chłodniej zaś nad morzem i na krańcach północno-wschodnich, bo od 20 do 24 stopni. Zapraszamy do reklamy.

10 minut po 20 w Trójce. Niezmiennie Departament Rytmu to dowód na to, że Agnieszka Chylińska raczej za dużo masła to nie spożywa. Tak zwany RAM pamięć działa, skoro nie mogę cię zapomnieć. A ja przypominam, że rozwijamy się w temacie ulubionych miejscówek nad morzem. Może tak nieco precyzyjniej, bo jeszcze popłyniemy za bardzo. Polskim morzem. 227 trójek. Jak mówią nad polskie morze, lepiej na frytki, na ryby, a ja mówię na frytki i na ryby, najlepiej na Śląsk. Śląsk, węgla tutaj nie brakuje, to kolega dał do pieca. Ale to nie jest jedyny przykład bardzo swobodnego podejścia do tematu, bo... Ja bym tak trochę to z boku ujął. Po prostu nie Polska, tylko Bornholm, od polskiej strony, plaża w Neksu, turkusowe morze i ta świadomość, że Polska jest za morzem, niecałe 100 kilometrów. Może tu, a może jednak po naszej stronie. 227 trójek. A pani Kasia napisała, że jedzie właśnie z koleżankami samochodem na imprezę na babski wieczór i świetnie słucha się programu Trzeciego Polskiego Radia. No ba, oczywiście. Na imprezę też się polecamy. sieci Polskiego Radia. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Ma do setki. Zawsze chciałem mieć takie coś. Właśnie po to wywozić ją. Zawsze chciałem mieć takie coś. Właśnie po to wywozić ją. Nie jest to zwykły Ursus, mamy skóry i kompoter. Klimaty ze serwo, wiatrak, szyber, kółko, swuter, wiskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Minuty po 20 w Trójce, Departament Rytmu. Maciek Załęcki, który program realizuje, powiedział mi przed momentem, że ma prawo jazdy na ciągnik. No brawo ten pan, jak słychać, ciągnik nam tutaj nawet podczepili, żebyśmy bez problemów dociągnęli program do północy. Blenders z Kaszub. Było wcześniej info, że pan Łukasz słucha Trójki w Londynie i chyba, a nawet na pewno tutaj coś w nawiązaniu. Po pierwsze, nie ma takiej miejscowości jak Londyn, jest tylko Londek-Zdrój. A po drugie, chciałem dopisać do listy, siedzę gdzieś w górach, prawdziwe dzicz i głusza i tam słucham Trójki. Na szczęście radio jest dostępne i na szczęście nie ma internetu. Pozdrawiam. Taka naturalna przyjemność, tylko nie za głośno słuchać, bo jeszcze z liścia można dostać. Ja jednak uparcie nad to morze. Byliśmy przez 3 dni, proszę państwa, w Międzyzdrojach. Trójka na Festiwalu Gwiazd, więc to może jednak te Międzyzdroje są ulubionym miejscem nad polskim morzem. 227 Trójek. A, i jeszcze zaglądam na Facebooka Trójki. Tutaj też trochę się dzieje. Pan Radosław napisał jedno słowo. Chałupy, no to idealnie. Zdejmujemy ciężar, głównie w postaci konfekcji. Jak co roku w chałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać golasa, jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mis natura wybierać, przez wieś przebiegł dreszcz. W krzakach siedzą tekstylni, gryzą palce bezsilni, zaklinają deszcz. Chałupy, welcome to Bahama, Mama Lu. Afryka dzika, dawno odkryta, chałupy, welcome. Chałupy, welcome to Stanów Jamajka Blues, Boris Barbados i Galapagos. Chałupy, welcome to. Biorą namiar na plaży ci tekstylni nudziarze, chcą opalać sztuks. Jak rozpędzić dzikusy, może sadzić kaktusy, przejdzie im ten luz. Niepotrzebny nam ubaw, jak na jakichś bermudach, strach już z domu wyjść. Robią wszystkich w bambusa, przydałby się z lamusa, choć figowy liść. Chałupy, welcome to Bahama, Mama Lu. Afryka dzika, dawno odkryta, chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to. Jamaica Blue. Polish Barbados i Galapagos, how the welcome to, how the welcome to Bahama Mama Luz. Afryka dzika, dawno odkrywa, how the welcome to, how the welcome to Sano Jamaica Blue. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one map, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Pięć minut do 21. Muza w Trójce, jak słuchać na CC, nawet ten. A ta, Reni Jusis też ma swoją wersję tego utworu, Dreadlock Holiday, a wspominam o tym absolutnie nieprzypadkowo, ponieważ z Reni poznamy się bliżej w Trójce jutro od 14 do 16 w ramach spotkań trzeciego stopnia. Tymczasem, no tak, Holiday, gdzie nad polskie morze? 227 trójek. Najlepsze miejsce nad morzem polskim to Międzywodzie, blisko do plaży i fajne restauracje. Lasy, czy... Bo w pierwszym momencie usłyszałem coś innego. Ale tak, sobotnie skojarzenia wieczorne. Nie antenowe, ale chyba jednak lasy. Tylko proszę uważać właśnie, a propos tych lasów na kleszcze, tych jak grzybów po deszczu. Sam ostatnio spotkałem jednego na swoim ciele, ale chyba byłem szybszy. Dobra, lato, wakacje, trójka, to dorzucamy jeszcze uśmiech. A wiesz, I love your smile.